Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Ferietiden er over, så markedet er tyndt, men så meget desto større grund er der vel til at være forberedt og klar på i hvert fald alle de nyheder, vi allerede nu kender, som lander i næste uge. Vi giver dig et overblik her de næste 10 minutter i Millionærklubbens markedsudsigt. Jeg er Bodil Gansel, jeg har inviteret teknisk analytiker Lars Persson med i studiet. Velkommen til, Persson. Tak skal du have. Lars, vi forlader jo en uge med nye rekorder på det amerikanske marked, og ja, en række centralbankchefer, der ser ud til at være parat til stadigvæk og levere en hjælpende hånd, hvis der var noget, der sådan skulle begynde at vakle en lille bitte smule. Er det noget, vi kan forvente, der sådan fortsætter ind i næste uge? Ja, de har jo lagt hånden på kogebladet og sagt, vi er der, og vi kan bruge alle våbne igen, som vi har brugt tidligere og måske mere til. Og nu skal vi jo have en ny centralbankchef i ECB sådan hen over det næste stykke tid, Christine Lagarde. Så det bliver jo spændende at se, om hun finder endnu flere nye spændende våben, som vi ikke har set. Og ellers så er det jo, som du selv siger, en regnskabssæson. Forhåbentlig kan vi skubbe alle de her makroøkonomiske ting lidt til side, og så se på, jamen, hvordan går det egentlig derude? Fordi det kan jo godt være, at vi står over plader om det ene og det andet, og de overordnede ting. Men hvordan går forbrugerne har det? Hvordan går virksomhederne har det? Hvor bliver der solgt noget? Hvor bliver der ikke solgt noget? Vi har fået et par profit warnings, men der er også nogen, der har været helt stille, hvor man tænker, gud, jamen, går det så godt? Eller er det fordi, at det ikke er gået så dårligt endnu, at de ikke er blevet ramt af den her tilbagesving i pendulet? Så jeg synes, det bliver en rigtig spændende uge. En rigtig spændende uge, forhåbentlig også med lidt positive takter, som vi altså har været vant til i denne her uge. Lars Persson, så tager vi jo for alvor hul på regnskabssæsonen, særligt i udlandet, som du siger, der er måske ikke det helt store makroøkonomiske, vi skal holde øje med. Der er godt nok en rapport fra en Facebook-rapport fra den amerikanske centralbank, den lander på onsdag. Det er jo altså de her 8 gange om året, at de sender rapporten ud, hvor de ligesom tegner et billede af, hvordan det går i de forskellige distrikter i Fed derovre. Mm. Så kommer der tyske ZEW-tal, som er de finansielle aktørers temperaturmåling på økonomien, og så er der et par kinesiske tal, som vi skal holde øje med først på ugen. Men ellers er det jo altså bankerne især, som kommer til at præge den næste uges tid på markedet. Der kommer regnskaber fra Citigroup, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Goldman, Bank of America, Morgan Stanley, så er der BlackRock og Amex, som på en eller anden måde også er lidt inde i den der boldgade. Og herhjemmefra så er der altså også regnskaber fra Nordea, Danske Bank og Top Danmark. Hvad er det, du kan forvente af de her regnskaber, Lars Persson, fra sådan en branche, en finansbranche, som jo er elsket at være hadet, eller som alle folk elsker at hade, men som jo på en eller anden måde klarer sig meget godt? Ja, men vi har jo set sådan rigtig forskellige retninger her på det seneste. Vi havde i Danmark, hvis man kan tage sådan helt lavpraktisk nærområde, så havde vi den jyske sparekasse, der var ude og nedjustere. Omvendt så havde vi Spar Nord, der opjusteret. Så der er nok meget divergens mellem de enkelte banker, om de har været uheldige at have nogle erhvervskunder, som er gået konkurs, eller man ikke er tilfreds med, hvad kan man sige, udviklingen i de forskellige lån, og hvordan det er sat sammen. Vi så også ECB her til morgen, altså den svenske indskilder banken, den var ude med regnskaber. De har faktisk godt klaret sig rigtig godt på huslånsmarkedet. Det er en lidt anden måde, de gør det på i Sverige, men stadigvæk er renterne jo presset lidt ned, men de har jo bare taget markedsandel for nogle af de andre aktører på det svenske marked. Så vi må se, hvem det er, det er gået lidt ud over. Men alt i alt, så må man sige, at renterne bliver mindre, og rentekagen bliver mindre, og i og med, at der bliver så meget rådgivning på nettet i øjeblikket, vi ser June, vi ser Nord, vi ser alle mulige, der buller frem med de her hjælpemidler, vi ser flere og flere fonde, som kører indeksbaseret, som har en lav omkostnings kan man sige, profil. Det gør jo, at bankernes steder, de kan tjene penge, den bliver lidt mindre hele tiden, så det bliver spændende at se, hvordan det går. Og så er det jo selvfølgelig forskelligt fra land til land. USA og Tyskland er man måske ikke så meget elektrofiniseret, som vi er her i Norden, så det bliver lidt spændende at følge. Ja, svenske handelsbank og Swedbank, de lander altså også med regnskab på onsdag den 17. i 17. Men Persson, det er jo også en branche, som nu Deutsche Bank var ude i løbet af denne her uge og siger, at de skulle skære voldsomt ned på blandt andet deres aktiehandelsafdeling. De skulle ud og fyre 18.000 medarbejdere, det kan man så sige, det måske ikke er. Ja, det er stadigvæk mange mennesker, men det er også en gigantisk stor bank, ikke? Jo. Men hvis der begynder sådan for alvor at blive rykket rundt på branchen, og hvor mange mennesker man vil sætte til at lave det ene og det andet, er det ikke noget, der sådan kan gå ud over aktiemarkederne generelt set? Ja, det ved jeg ikke. Altså, man kan sige, De er måske blevet, lige netop Tyskland har vi jo stået og talt om, at de mangler noget digitalisering, altså, og det er vel egentlig det, de skal til at rulle ud. Altså, vi har jo set, at filialnettet er forsvundet i Danmark, altså, man kan ikke komme ind med sine kontanter længere, altså, der er en på Amager for den enkelte bank, der kan håndtere kontanter, altså, hvis du har Arbejdernes Landsbank, eller Sparekassen Kronjylland, eller Danske Bank, altså, man skal nærmest lede efter banken, hvis man skal over og aflevere nogle penge i dem, altså, man kan altid hæve i deres terminaler, men man kan næsten ikke aflevere nogen penge nogen steder, så det er jo det, der er udfordringen, og det tror jeg, vi kommer til at se i Tyskland, at de skal. Og så er det vel bare, at de må bare kende, at mange af de der produkter, de har haft på hylderne, dem har de ikke haft så godt styr på. Altså, de har måske bredt sig for meget ud på alle de her spændende og eksotiske ting og sager, som de har skruet sammen, og de har måske aldrig rigtig fået ryddet op i forhold til, hvad der har været gang i andre steder. Det gør så jo, at de kunder, der efterspørger nogle sjove og spændende produkter, de har sådan en udfordring for, hvor skal de så gå hen? Altså, det må jo være nogen, der har efterspurgt det, men alt i alt, så får de en oprydning i deres tradingafdeling på en eller anden måde. Spændende at se, hvordan de her mange bankregnskaber, de lander. Det kigger vi selvfølgelig på, når vi er i vores vanlige udsendelser i næste uge. Lars Persson, der kommer også nyt fra, hvad skal vi kalde det, minedrift og råvareselskaber. Alcoa kommer med regnskaber og svenske Sandvik. Er det noget, som du kommer til at holde øje med? Helt klart. Altså, vi ser lidt, vi har haft en periode, hvor at, industrimetallerne har haft det lidt svært og er faldet tilbage. Men det er ligesom om, at der er kommet lidt momentum på dem her op mod sommeren. Og det bliver lidt spændende at se, om det kan holde ved, eller om det er bare sådan en enlig svale. Sandvik er jo mere dem, der leverer udstyr til at bryde ting og alle de her anlægsarbejder, som de også arbejder med. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan det spænder af. Vi har jo set blandt andet F.L. Schmidt også komme lidt igen her på det seneste, så det ser lidt spændende ud på den branche der. Og så er der regnskab for et af de selskaber, som du har i din portefølje. Det er det selskab, som skal ligge ind til, at millionærklubben for alvor lukker og slukker, hvornår det så end bliver. Mm. Lars Persson, Swedish Match. Ja. De kommer med regnskab på torsdag den 18. i 7. Hvad er dine forventninger der? Jamen, det er jo sådan en stille forretning, hvor der ikke er sådan, de kommer ikke med nye innovationer, og problemet er, at de er jo lidt låst inde på nogle markeder. De må ikke ud og lave reklame i Europa, selvom hvis man ser de unge mennesker i Danmark, så er det jo ikke rigtig snus. Det er sådan noget e-pocket, de går og putter i munden. Så på den måde har de alligevel måske mast sig lidt ind, men ja, jeg forventer ind i et stille og roligt regnskab, hvor det går godt. Så ikke de helt store udsving. Det er sådan lidt stabil og i gods øjne en kedelig forretning, men en forretning jo, der også har været de sidste mange år under omvæltning, og hvor de har ryddet op og skåret lidt til, sådan så man har fået en bedre indtjening. Men ellers så er der en flom af regnskaber ude fra de svenske selskaber, Lars Persson, Ericsson, SKF, Swedish Match var vi lige omkring, Volvo, Electrolux, Vattenfall, SSAB. Hvad kommer du til at kigge særligt på? Jamen altså, hvis vi tager Ericsson, så kommer man jo selvfølgelig til at spejde, om den her Huawei-case har gjort, at svenskerne er kommet lidt mere ind på nogle markeder. Det har vi jo sådan allerede lidt en fornemmelse, men hvad er det så for nogle priser, de får, og hvordan går det? Man kan sige, SKF, det er jo altid spændende, fordi Coolire, det bruger vi i utrolig mange ting, og det er jo altid sådan en god temperaturmåling på, jamen, hvordan går det i industrien og samfundet i det hele taget? Så den, der kan man bruge sådan at sige, jamen, hvor stor er væksten i omsætningen, og hvor går vi hen af? Volvo, jamen, der ser vi jo Daimler ude og profit, men der har vi ikke rigtig hørt noget for Volvo om at det går dårligere i lastvognsindustrien, og ser vi på bussiden, så har de i hvert fald fået en masse store ordre. Det er jo mere sådan, at der kommer et land og siger, nu skal vi have nye busser til, eller en by og sådan nogle ting og sager. Det er jo ikke bare lige den enkelte vognmand, der bestiller fire nye turistbusser, det er jo også mere de her rutebusser, altså de der kører inde i de større byer. Så det er også lidt spændende at høre, hvordan de går og ser på tagerne. Lars Persson, det bliver som altid en rasende travl uge for os i Millionærklubben. Med dig sender vi på ferie, men resten af holdet, vi er selvfølgelig klar til at tage imod alle de regnskaber, som kommer til at vælte ind. Det er vi alle hverdag mellem 9 og 10 på genhør på mandag.